פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לברוסית ירד, פסק התיק יאללה, רמי מזיעה לחוץ בחזיעה אוהב שהיא רעה ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקס עושה אותה על ספינה מה ממהרינה אומרים אומרי הוא חם רק מה מקטרינה מה ממשינה היו ימי חונה אני הורדתי את קנה לדרגת טטיאנה כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לברוסית ירד, פסק התיק פותק התיק תפתח בגש פותק התיק יש נשק פותק התיק תפתח בגש פותק התיק יש נשק יש נשק נותן לויטמיני ים מסר בתוך הדיק מלא בפרוטאיני רוסיה ולטיני טעות שלי לא רוסיה כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לברוסית גברת, פתק התיק פותק התיק תפתח בגש הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לברוסית גברת, פותק התיק פותק התיק תפתח בגש